शहर में बीते सारे मौसम, बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। कदमों से आगे तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधाणी